sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Media Expert! Włączamy niskie ceny! Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 11 marca, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia informuje o nowych przypadkach koronawirusa. W tym momencie zachorowania potwierdzono u 27 osób. Premier naradzał się z prezydentami największych polskich miast. Rozmowy śledził nasz reporter i opowie o tym, co tam ustalono. 25 miliardów euro, tyle na walkę z epidemią koronawirusa zamierza przeznaczyć włoski rząd. Potwierdzono 27 przypadków koronawirusa. To najnowsze informacje z Ministerstwa Zdrowia podane niecałych 30 minut temu. Zakażone osoby to młoda kobieta z Łodzi i dziecko z Cieszyna w województwie śląskim. Dzisiaj rząd zdecydował o zamknięciu na 2 tygodnie szkół, przedszkoli i uniwersytetów. Z powodu zagrożenia koronawirusem nieczynne mają być też kina, teatry czy opery. W kancelarii premiera Mateusz Morawiecki miał naradę z prezydentami największych polskich miast. Przed siedzibą szefa rządu jest Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, o czym rozmawiano na tym spotkaniu? Po porannych decyzjach rządu dzisiejsza narada z prezydentami największych miast miała szczególne znaczenie. To do samorządowców jako pierwszych wpływają sygnały od mieszkańców na temat zagrożeń i potrzeb wynikających ze sprawy koronawirusa. Chodzi o konkretne działania jak nałożenie obowiązków na gminy pomocy osobom objętym kwarantanną czy pomocy osobom starszym, mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Dużą rolę odgrywają służby miejskie, między innymi też Straż Miejska, ale w tym oczywiście będzie pomagała, już pomaga i będzie pomagała i policja, i Wojska Obrony Terytorialnej, i wojska operacyjne, które do tego celu wyznaczył minister obrony narodowej. A samorządowcy, jak prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, przyszli do premiera z konkretnymi, praktycznymi pytaniami i potrzebami, jak dostawy testów do wykrywania koronawirusa czy środków dezynfekujących. Zapasy mamy na 3 dni, w innych miastach jest podobnie, na 2-4 dni. I w tym zakresie oczywiście dużo zależy od rozwoju sytuacji. Na dzisiaj te decyzje, które ja też wczoraj podjąłem o zamknięciu szkół, były związane z tym, żeby zablokować emisję i kolejne zachorowania. Rząd przekazał samorządowcom najnowsze decyzje i zapewnił, że podjął produkcję na te potrzeby w zakładach Polfy i Orlenu. A relacjonował Mariusz Pieśniewski. Na polskieradio.pl publikujemy wszystko, co trzeba wiedzieć na temat koronawirusa. Raz na dobę policjanci skontrolują wszystkich poddanych kwarantannie, informuje Komenda Główna Policji. Aktualnie w kraju jest to 1055 osób. Funkcjonariusze pojawią się pod ich domami i spróbują skontaktować się telefonicznie. Później poproszą o udowodnienie, że ktoś jest w mieszkaniu. Jeżeli nie uda im się nawiązać kontaktu, to powiadomią sanepid. Za złamanie zasad kwarantanny grozi nawet 10 tysięcy złotych kary. O ułatwieniach dla osób i firm spłacających kredyty chce rozmawiać prezydent Andrzej Duda. To mają być działania na wypadek większej liczby zachorowań na koronawirusa. Jutro ma być spotkanie, na którym będą przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za rynek finansowy. Zapowiedział to w rozmowie z nami szef kancelarii prezydenta Paweł Mucha. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i kredytobiorców, tych, którzy są przedsiębiorcami, i tych kredytobiorców indywidualnych, pan prezydent zwołuje takie spotkanie. W tą inicjatywę włączony jest oczywiście i Narodowy Bank Polski, i Ministerstwo Finansów, i Komisja Nadzoru Finansowego. Wiemy, że kwestie związane z koronawirusem to są także wyzwania dotyczące sfery ekonomicznej, gospodarki, a taka inicjatywa wypracowania rozwiązań, które by łagodziły skutki spłaty zobowiązań kredytowych, jest inicjatywą oczekiwaną i potrzebną. Prezydent ma rozmawiać także z przedstawicielami banków i innych instytucji kredytowych. Na walkę z koronawirusem włoski rząd planuje przeznaczyć 25 miliardów euro. Premier Giuseppe Conte poinformował o tym po posiedzeniu gabinetu. Szczegóły zna Piotr Kowalczuk. Szef rządu wyjaśnił, że szczegółowy dekret w sprawie sposobu wykorzystania środków zostanie wydany pojutrze. Przeznaczyliśmy na stawienie czoła wszystkim trudnościom związanym z epidemią koronawirusa nadzwyczajną sumę, choć nie wszystko wykorzystamy natychmiast. Wczoraj rząd zapowiadał, że jest w stanie przeznaczyć na walkę z epidemią maksymalnie 10 miliardów. Premier poinformował, że wszelką możliwą pomoc Włochom przyrzekła Komisja

Tame Impala na początek dzisiejszej sekcji rytmicznej Breathe Deeper, utwór, który pochodzi z ostatniej płyty grupy The Slow Rush, granej już przecież wcześniej w sekcji rytmicznej, ale to jest taki album, który na pewno będzie zaliczał się do grona najciekawszych wydawnictw tego roku, a jednocześnie ma w sobie bardzo duży potencjał i bardzo dużą moc łagodzenia trudnych tematów i myślę, że to nagranie Breathe Deeper idealnie nadaje się do tego, żeby rozpocząć dzisiejszą sekcję rytmiczną. Ma to też związek z ogłoszoną niedawno trasą koncertową Reverb, Tame Impali właśnie, która ma być trasą eco-friendly, a to oznacza, że będzie można się zaangażować w spotkania, które będą dotyczyły dbania o środowisko, ale także pozwolą zaprezentować się różnym organizacjom, no i zespół i osoby związane z Tame Impalą dołożą wszelkich starań ku temu, żeby produkować jak najmniej niezdrowych substancji przy okazji tej trasy. Skoro mowa o koncertach, to wspomnimy tylko, że wszystkie koncerty zaplanowane na najbliższe dni w studiu Agnieszki Osieckiej tutaj przy Myśliwieckiej 357 jak na razie zostają wstrzymane do odwołania. Przechodzimy do nowego singla artystki ukrywającej się pod pseudonimem Yaeji. Down. Walking Up Down i Yaeji, koreańsko-amerykańska artystka, która rzekła słuchaczy na całym świecie przede wszystkim swoją wszechstronnością, bo zarówno produkuje muzykę, nagrywa wokale, śpiewa, ale jest także DJ-ką, no i ma talent do tego, żeby spójnie przedstawiać całą swoją wizję muzyczną w korelacji z tą częścią wizualną. Yaeji zapowiada swój nowy mixtape, to takie pierwsze poważne wydawnictwo z jej strony. Między innymi ta powaga wynika z faktu, że ukaże się ono nakładem wytwórni XL Recordings. What We Drew, tak będzie zatytułowane, i premiery możemy spodziewać się 2 kwietnia. H i AJ Tracy, czyli dwójka raperów z Wysp, połączyła siły, a skłonił ich ku temu amerykański producent Takeef, i cała ta trójka wydała single Rain. Say my name, say it. First class flight to LA as soon as I land, build a paper plane. Soon touch back in the ends, 110 on the M, trying to take a chase. Big fat stack in my bag, when I unzip that, finna make it rain. Call when we run down, it's rain. Right wrist and left wrist, that's rain. She said, walk on, what's going on? Why am I wet? Yeah, that's rain. Call when we run down, it's rain. Right wrist and left wrist, that's rain. She said, walk on, what's going on? Why am I wet? Yeah, that's rain. Me and R kid doing up money, gal on curry, neck McFlurry. When you slap your seats, that's funny. Jeans say please be a bank, says bummy. I was loony before I made tunes, now I'm AJ, but my AP's Bugs Bunny. Big boogers on my watch, that's runny. No drip, but I flip this man, hurry. I got a galley of dreams on the knees in my inbox, tryna call AJ honey. I go tape, make it rain or sunny. I came from the dirt, so we keep shit muddy. Arabic gal, big rocks is flooded. See me, the Habibtees, them love it. All up on a pitch, can't tame and shoving. Look loving, run jokes, get blooded. These kicks on my feet from Virgil, no Van Dyke, I'm on slime like Keenan. Bro, got a cannon, he'll bang it, no reason. Since 08, it's been get money season. So I got, let's get it. Spent man's drip on a Joe Tech credit. Got smoke for the ops, but they think that's dead it. Snake show skin around me and get shedded. I said, say my name. First class flight to LA as soon as I land, build a paper plane. Soon touch back in the ends, 110 on the M, tryna take a chase. Big fat stack in my bag, when I unzip that, finna make it rain. Call when we run down, it's rain. Black wrist and left wrist, that's rain. She said, walk on, what's going on? Why am I wet? Yeah, that's rain. Call when we run down, it's rain. Black wrist and left wrist, that's rain. She said, walk on, what's going on? Why am I wet? Yeah, that's rain. Yeah. Sick of some rappers and that, but I stay doing me, never cap on the track. Gelato pack in a bag, then I throw up at M, got a map on my back. She make a clap for the snap, yeah, the bat wasn't bad, but there's no way I'm tackling that. I'm with your gal on some yak in the gaff, bro tryna stack in the trap. Said I'm too young, got my games all taught, but she got bust down like AJ's chain. Psycho drama, the bitch like Dave, yo, what can I say when the brain's insane? 10 for the two-tone subby and 10 for the new blue face, man, I rate and plain. Still come through and make it rain, turn up, stay lit, burn up, get paid. Two peng ones giving my stress, I delete them both, I'm so indecisive. Next gal trying to attack, man, going on crazy, but I think I like it. More time, I lose my head, but then I get stressed, got so hard to find it. Think I got time for a side chick, no way, this not riding in my whip. I said, say my name. First class flight to LA as soon as I land, build a paper plane. Soon touch back in the ends, 110 on the M, tryna take a chase. Big fat stack in my bag, when I unzip that, finna make it rain. Call when we run down, it's rain. Right wrist and left wrist, that's rain. She said, walk on, what's going on? Why am I wet? Yeah, that's rain. Call when we run down, it's rain. Right wrist and left wrist, that's rain. She said, walk on, what's going on? Why am I wet? Yeah, that's rain. Bardzo charakterystyczne brzmienie tej Takeefa, które mogliśmy usłyszeć już kilkadziesiąt razy w przypadku różnych nowych rapowych i trapowych utworów zza oceanu. No a teraz ta kolaboracja amerykańsko-europejska, która przecież cieszy się coraz większą popularnością od dłuższego czasu. I takim bez wątpienia jasnym i ważnym punktem na tej mapie było to, co robił Pop Smoke podczas swojej krótkiej, ale jakże myślę istotnej kariery, który reprezentował Nowy Jork, ale dbało to, żeby to brzmienie było takie bardziej UK drillowe i współpracował przede wszystkim z producentami z Wielkiej Brytanii. No ale niestety ta historia zakończyła się już tragicznie, kiedy to po prostu Pop Smoke został postrzelony podczas włamania do jego domu, i to jest jedna z trudniejszych historii, jeśli chodzi o muzykę hip-hopową, na pewno nie tylko w 2020, ale w ogóle we współczesnym hip-hopie. Pop Smoke'a wspominamy chociaż chociaż by mówiąc o nim, grać jego muzyki raczej tutaj w sekcji rytmicznej nie będziemy, ale zagramy utwór praktycznie zamykający nową płytę Kolsów. Jedną z rzeczy, których możemy być pewni w tym pierwszym kwartale 2020 roku, jest to, że polska muzyka zasypała nas naprawdę wyjątkowymi i przepięknymi albumami, i to z przeróżnych obszarów muzycznych, i do takiego grona zaliczamy piątkowe wydawnictwo, to znaczy płytę, która swoją premierę miała w ostatni piątek, czyli nowy album duetu Kols. Kacha Kowalczyk w towarzystwie Łukasza Rozmysłowskiego rozmywają swoje wyobrażenie o muzyce popowej, tworząc bardzo oryginalne brzmienie, które bez wątpienia zasługuje na to, żeby reprezentowało naszą właśnie tę słowiańską melancholię poza granicami naszego kraju. Bardzo dobrą płytą może się też pochwalić Paulina Przybysz. O tym wspominaliśmy już w sekcji rytmicznej. Mowa o albumie Odwilż, o którym miałam wielką przyjemność z Pauliną porozmawiać. Niebawem na stronie Polskiego Radia w zakładce podcasty do wysłuchania będzie cała ta rozmowa, a jej dłuższe fragmenty także w Polskim Bicie w najbliższą sobotę o północy. Tematów przewinęło się wiele, bo Odwilż jest bardzo złożona, jeśli chodzi o treści, które się na niej pojawiają, ale rozmawiałyśmy z Pauliną między innymi o tym, dlaczego akurat teraz zdecydowała się na to, żeby całą płytę zaśpiewać i zarapować w języku polskim, i wyjaśnia to tak. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Myślę, że po graniu koncertów z Chodź Tu miałam dosyć taki bezpośredni feedback tego, że ludzie te utwory, takie jak Pirks, czy Dzielne Kobiety, czy Drewno, które były po polsku, po prostu wciągali i gdzieś tam śpiewali ze mną, i czułam, że po prostu te numery działają szybciej. Jest to naprawdę taka dożylna sytuacja, a nie powolne rozpuszczanie się tabletki, zanim ktoś przerobi, jakby przetłumaczy i tak dalej. Poza tym wydaje mi się, że mimo wszystko, mając większy kontakt zdecydowanie z literaturą, poezją polską,

100% aktualna płyta, czyli Paulina Przybysz i jej najnowszy krążek Odwilż. Zastanawiałyśmy się też razem z Pauliną nad tym, jak i gdzie gatunkowo można by umieścić ten krążek. Przeczytałam kilka recenzji i w jednej na przykład padło, że jest to pop na 2020 rok. Myślę sobie, okej. W ogóle problem jest z gatunkiem, z określeniem jednoznacznie gatunku tej płyty. Ja nie umiem kompletnie. I widzę, że dziennikarze też nie do końca mogą takie jednoznaczne diagnozy postawić. No to jakbym miała już tak się uprzeć, to bym powiedziała, że Future Soul to jest taki obszar, gdzie bym tę płytę postawiła, bo mi się kojarzy często z rozwiązaniami wokalnymi oczywiście amerykańskich jakby postaci, ale nie wiem, takich postaci jak Sudden Archives czy Georgia Ann Muldrow, jakby bardziej gdzieś tam ze Stowstrą Records wow, tego obszaru. To super. Tak to słyszę i to, co jakby też zwróciło moją uwagę i o co właściwie ciebie chciałam zapytać, to jest fakt, czy gatunkowość czy rozwiązania muzyczne w jakikolwiek sposób wpływają na tę treść, która się w muzyce pojawia, bo to, co łączy ciebie z wymienionymi przeze mnie artystkami, to jest to, że one są też bardzo zaangażowane społecznie. To znaczy ta tematyka jakby z naszego życia codziennego, którą wydaje mi się, że często mamy problem z nazwaniem, jednak tam się pojawia. I no, ciekawi mnie to, czy to jakoś u ciebie też na siebie wpływa. Na pewno. Myślę, że oprócz właśnie takiego wychowania muzycznego, które jakby trochę przyszło takim szlakiem jazzu i soulu, to też te przekazy tychże kobiet, chociażby na przykład Nina Simone, która mówiła o tym, że artysta musi odzwierciedlać swoje czasy, czy Lauryn Hill, która, umówmy się, była bardzo zaangażowana i też lubiła zagęszczać treść w rymy o bardzo politycznych treściach wręcz, czy Georgia, która też takie duchowe, mam wrażenie, tematy płynie i też takiej afroświadomości. Więc myślę sobie, że no ciężko byłoby pisać tutaj o jednym kwiatku przez jedną piosenkę. Dużo się dzieje w mojej głowie i myślę sobie czasami tak zupełnie, może to jest science fiction, ale myślę sobie o tym, że ktoś po prostu w 2098 znajdzie tą płytę i sobie jej posłucha, to chciałabym, żeby miał jakiś obraz tego, o czym myśmy tutaj myśleli. I mam też nadzieję, że ta płyta faktycznie odzwierciedla nie tylko moje myśli, ale też ludzi, z którymi jakby żyjemy. To i ja tak sobie myślę, że to będzie bardzo prawdziwy obraz. Cała rozmowa z Pauliną Przybysz, tak jak wspominałam wcześniej, do posłuchania już lada moment na stronie Polskiego Radia, a my teraz sprawdzamy nowy singiel duetu Buska Bula. Conmigo todo es confundirte. Buscabula to duet, który od dłuższego czasu przewijał się przy okazji różnych informacji muzycznych, ale także wydawnictw, przede wszystkim tych krótko grających i kilku naprawdę bardzo udanych singli, ale 2020 ma przynieść nam ich długo grający, pełnoprawny album Regresa, którego premiera będzie miała miejsce 8 maja. Jak na razie NTE, czyli singiel w takich właśnie pastelowych, rozmytych barwach, zarówno brzmieniowych, jak i tych wizualnych, bo właśnie w tej tonacji utrzymana jest ta część wideo do danego utworu. Przed nami nagranie pochodzące z najnowszej epki brytyjskiej producentki, multiinstrumentalistki, piosenkarki, liderki zespołu i DJ-ki. Imponująca jest ilość talentów, które posiada Emma Jean Thackeray. Rain Dance, tak zatytułowany jest jej epka i tytułowy utwór właśnie gramy. Thank you. Emma Jean Thackeray z jej ostatniego wydawnictwa Rain Dance. Bardzo mocny i bardzo znaczący głos na tej nowej, młodej londyńskiej scenie jazzowej. W tych środowiskach na pewno dobrze zna się i kojarzy nasz polski duet Skalpel, który powraca po kilku latach z albumem. Powracają jako Skalpel, bo zarówno Igor Pudło, jak i Marcin Cichy przez tych ostatnich 6 lat od wydania poprzedniej płyty jako Skalpel byli przecież aktywni pod różnymi aliasami, ale teraz oficjalnie wiemy, że 20 marca ukaże się ich najnowszy album Highlight. Utwór Blow to singiel, który tę płytę zapowiada i zarazem nagranie otwierające Highlight. Skalpel i Blow. Przed nami jeszcze jedna polska nowość w dzisiejszej sekcji rytmicznej. Tym razem nagranie od Better Person, czyli producenta, który występuje pod tym pseudonimem, a jego prawdziwe imię i nazwisko to Adam Byczkowski, będący nie tylko producentem, ale także piosenkarzem. Graliśmy go kiedyś w sekcji rytmicznej. To była ta piękna, nieromantikowa ballada Zakochany człowiek, a sam Better Person nadal jest człowiekiem zakochanym i utwór True Love dedykuje swojej jedynej wielkiej miłości właśnie. Oh, my headaches went away as you walked into the room. Setting on the walls through a heavy, hazy air. something to hold on to. Without something I can be. Shake me up, 'cause I'm sleeping and I haven't seen the day. Oh, true love. Tak brzmi prawdziwa miłość według Better Person. I z tą deklaracją zostawiamy Państwa właściwie praktycznie dzisiaj w sekcji rytmicznej. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i Marta Malinowska. Na koniec propozycja z bardzo udanej moim zdaniem epki od artysty, który nazywa się Child. Back to Life. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Life is getting harder. I feel myself becoming like my father. I used to be a lover, not a fighter. Now I'm done with fast words. Yeah. Tell me what we're learning. Guess no one read the history we're burning. We're